Inny, no inny. To jest, proszę ciebie, do CIS AB. CIS AB. I w zasadzie na ten CIS po kolei z akordu, nie? I potem jest... I potem jest H, nie? Czyli B. Czyli od CIS zaczynasz, CIS, potem jest E, potem jest GIS, GIS na końcu, nie? Czyli CIS, CIS, E, GIS i B. CIS, E, GIS, B, CIS, CIS, E, GIS, CIS, CIS, E, GIS.